صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم دعوت اسلامی کے ایک مدنی کام مدنی حلقے میں شریک ہیں. دعوت اسلامی کے ابتداءً دو ہی مدنی کام ہیں، مدنی قافلہ اور مدنی انعام. مدنی قافلوں میں بھی مدنی حلقہ لگایا جاتا ہے، اور یہ جو اب ہم جس مدنی حلقے میں شریک ہیں، یہ در حقیقت مختلف مدنی انعامات کا مجموعہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ہمیں جو مدنی انعام عطا فرمایا، وہ روزانہ چار صفحات پڑھنے والا، فیضان سنت کے چار صفحات پڑھنے والا مدنی انعام عطا فرمایا، اور فیضان سنت کے دو درس کا مدنی انعام اس کے علاوہ ہے. جو چار صفحات ابھی ہم پڑھیں گے، اس کے علاوہ دو درسوں میں شرکت کر کر دوسرے مدنی انعام پر بھی انشاءاللہ عز و جل عمل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب، فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. صلو علی الحبیب. حیدرآباد باب الاسلام سندھ کے ایک محلے میں علاقائی دورہ برائے نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا. بیان میں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے نام لکھوا دیا. ابھی مدنی قافلے میں اس کی روانگی میں کچھ دن باقی تھے. قضائے الہی عز و جل سے اس کا انتقال ہو گیا. کسی اہل خانہ نے مرحوم کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ وہ ایک ہریالے باغ میں حشاش بشاش جھولا جھول رہا ہے. پوچھا، یہاں کیسے آ گئے؟ جواب دیا، دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں. اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہوا ہے. میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے کہ میں یہاں بہت چین سے ہوں. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اس ٹائم بھائیوں، دیکھا آپ نے، خوش بخت نوجوان نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہی کی تھی، مگر سفر مقدر میں نہ تھا، اس پر بھی کرم بالائے کرم ہو گیا. وسوسا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماڈرن نوجوان صرف مدنی قافلے کی نیت کے سبب ہی رحمت سے ہمکنار ہو جائے، اور اس کے اگر گناہ ہو تو اس پر کوئی گرفت نہ ہو؟ علاج وسوسا، یہ سب اللہ عز و جل کی مشیت پر ہے. اگر چاہے تو کسی ایک گناہ پر گرفت فرمائے، اور چاہے تو کسی ایک نیکی پر نواز دے، یا محض اپنے فضل و کرم سے یوں ہی نواز دے. چنانچہ پارہ 12 یعنی 24 میں خدا رحمان عز و جل کا فرمان مغفرت نشان ہے. ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ عز و جل کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ عز و جل سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے. بخاری شریف کے حدیث میں یہ مضمون موجود ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے، ایک راہب یعنی عیسائی عبادت گزار تارک الدنیا کے پاس پہنچا اور پوچھا، کیا میرے جیسے مجرم کے لیے کوئی توبہ کی گنجائش ہے؟ راہب نے اسے مایوس کر دیا تو اس نے راہب کو بھی قتل کر ڈالا، مگر پھر نادم ہو کر توبہ کا طریقہ لوگوں سے پوچھتا پھرا. آخر کسی نے کہا، پلا قصبے میں چلے جاؤ، وہاں اللہ عز و جل کا ایک ولی ہے، وہ تمہاری رہنمائی کرے گا. چنانچہ وہ اس کی طرف چل دیا، مگر راستے میں بیمار ہو گیا. جب قریب المرگ ہوا تو اس نے اپنا سینہ اس قصبے کی طرف کر دیا اور فوت ہو گیا. اب اس کو لے جانے کے بارے میں رحمت و عذاب کے فرشتوں میں اختلاف ہوا. اللہ عز و جل نے میت اور قصبے کے درمیان والے حصہ اس زمین کو سمٹ کر میت کے قریب ہو جانے کا حکم فرمایا، اور جدھر سے وہ چلا تھا اور جہاں پہنچ کر فوت ہوا تھا، اس درمیانی فاصلے کو مزید طویل ہو جانے کا حکم فرمایا. پھر پیمائش کا حکم فرمایا، تو وہ جس قصبے کی طرف جا رہا تھا اس سے ایک بالش قریب پایا گیا اور اللہ عز و جل نے اس کی مغفرت فرما دی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلو علی الحبیب علی محمد. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, معلوم ہوا اولیاء کرام رحمہم اللہ الرحمن کی بارگاہ میں حاضری اور ان کی بستی کی تعظیم کرتے ہوئے اس کو اپنی روح کا قبلہ بنانا انتہائی پسندیدہ عمل ہے. بس اللہ عز و جل کی رحمت پر جھوم جائیے, جو پروردگار عز و جل 100 آدمیوں کے قاتل کو محض اپنی رحمت سے بخش سکتا ہے. وہ اگر سنتوں کی تربیت کے لیے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے کسی خوش نصیب نوجوان پر مہربان ہو جائے تو یہ بھی اس کی رحمت ہی رحمت ہے. اللہ عز و جل کو ہر شے پر قدرت حاصل ہے. میرا مدنی مشورہ ہے کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیے. انشاءاللہ عز و جل دونوں جہاں میں پیڑا پار ہو جائے گا. صلو علی الحبیب. آئیے شجرہ شریف پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب علی محمد. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے, یا رسول اللہ کرم کیجیے خدا کے واسطے, مشکل گل کر شگے مشکل کشا کے واسطے, کر بلائے رد شہید کر بلا کے واسطے, سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ مجھے, سید سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ مجھے, علم حق دے باقرے علم خدا کے ستے, صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر, بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے, بغیر معروف و سری معروف دے بے خود سری, جلد حق میں گل جنے دے با صفا کے واسطے, بغیر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا, ایک کارخ اب دے واحد بے ریا کے واسطے, بلفراغ کا صدقہ کر گن کو فراغ دے حسن و سعاد, بلحسن اور بو سعید سعادی زاد کے واسطے قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا قدر عبد القادر قدرت نما واسطے احسن اللہ لہم رزقا سے دے رزق حسن بلدائے رزاق تاج الاسیا کے واسطے نصر ربی صالح کا صدقہ صالح و منصور رکھ دے حیات دی مہیے جا فضا کے واسطے تور عرفان اولو حمد و حسنا بہا دے علی موسیٰ حسن احمد بہا کے واسطے بغیر ابراہیم مجھ پر نار غم گلزار کر بھیک دے داتا بھیکاری بادشاہ کے واسطے خانائے دل کو زیادے روئے ایمان کو جمع شہِ ضیاء مولا جمال الاولیاء کے واسطے دے محمد کے لیے روزی کر احمد کے لیے خان فضل اللہ غصے کے سا گدا کے واسطے دینو دنیا کے مجھے برکات دے برکات سے عشق حق دے عشق عشق تما کے واسطے خوب اہلِ بیت دے آلِ محمد کے لیے کر شہید عشق حمزہ پہ شوا کے واسطے کر عطا احمد رضائے احمد مرسل مجھے میرے مولا حضرت احمد رضا کے واسطے پرسیا کر سب کا چہرہ حشر میں اے کبریا شہ ضیاء الدین

تو جب تک میرا نام اس کتاب میں لکھا رہے گا فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے. صلو علی الحبیب. شیخ طریقت امیر علی سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے ہمیں مدنی انعامات عطا فرمائے. اصلاح امت کے جذبے کی خاطر آپ نے بعض اعمال کو سوالات کی شکل میں ایک رسالے میں جمع فرمایا. اسلامی بھائیوں یا اسلامی بہنیں, مدنی منع ہو یا مدنی منی, یا کہ طالب العلم جامعہ یا طالبہ جامعہ, آپ نے سب کے لیے مختلف مدنی انعامات مرتب فرمائے. ان مدنی انعامات میں سب سے پہلا مدنی انعام آپ نے یہ عطا فرمایا, کیا آج آپ نے جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی, نیز کم از کم دو کو اس کی ترغیب دلائی. بیان کرنے سننا چونکہ ایک جائز کام نیک کام ہے, اس سے پہلے بھی اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں تاکہ اس کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے. یاد رکھیے, نیک عمل میں جس قدر نیتیں زیادہ اس قدر اس کا ثواب بھی زیادہ ہو جاتا ہے. نیت المؤمن خیر من عمله کے 18 حروف کی نسبت سے اجتماع میں ہونے والا یا مدنی چینل پر ہونے والے بیان کو سننے کی 18 نیتیں. نمبر 1, حصول رضائے الہی عکس وجل کے لیے بیان سنوں گا. نمبر 2, مسلمانوں کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے قریب قریب آ کر سنوں گا. نمبر 3, بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکا تو دو زانوں بیٹھ کر سنوں گا. نمبر 4, آداب علم دین کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنوں گا. نمبر 5, مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے با وضو اور جس سے ممکن ہوا وہ قبلہ رخ اور پردے میں پردے کیے بیان سنوں گا. یاد رکھیے کہ جب بیان ہو رہا ہو, خطبہ ہو رہا ہو, اس وقت جو صحابہ کرام علی رضوان کا معمول تھا وہ یہ کہ خطیب کی طرف رخ کر کر بیٹھا فرماتے. ہمارے ایک تعداد جمعہ کے دن قبلہ رخ بیٹھتی ہے, انہیں بھی چاہیے کہ وہ خطیب امام صاحب کی طرف رخ کر کر بیٹھ کر اس سنت صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ پر عمل کے ثواب کے حقدار بنے. نمبر 6, جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وتعالی یا تبارک وتعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا, اسی طرح اذکر اللہ کہا جائے تب بھی اللہ عز و جل کا ذکر کروں گا, یعنی اللہ اللہ کہوں گا. نمبر 7, جہاں پیارے آقا مدینے والے مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آئے یا صلو علی الحبیب کہا جائے تو درود شریف عرض کروں گا, یعنی صلی اللہ تعالی علی محمد کہوں گا. انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام, صحابہ کرام علیہ رضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ, بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا. ان کے جو واقعات بیان ہوئے انہیں اس روایت عند ذکر الصالحین تنزل الرحمہ, یعنی نیکو کے ذکر کے وقت رحمت کا نزول ہوتا ہے پر عمل کرتے ہوئے دوسروں کو سنا کر ذکر صالحین کی برکتیں لوٹوں گا. نیت کا موقع ہوا تو اس حدیث پاک نیت المؤمن خیر من عملہ, یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے پر عمل کر نظر رکھتے ہوئے سچے پکے ارادے کے ساتھ انشاءاللہ کہوں گا. کوئی فضیلت بیان کی گئی تو سبحان اللہ کہوں گا, توبہ کی ترغیب دلائی گئی یا توبو الی اللہ کہا گیا تو رجوع الی اللہ کی نیت کے ساتھ شرائط توبہ پر عمل کرتے ہوئے استغفر اللہ کہوں گا. جو بیان کیا جائے اس سے مختلف مدنی پھول تحریر کروں گا. ان مدنی پھولوں کو بیان کر کر نیکی کی دعوت عام کرنے کے ثواب کا حقدار بنوں گا. بالخصوص گھر میں بیان کروں گا, گھر والوں کی اصلاح کا سامان کروں گا, جو بیان کیا جائے اس پر عمل بھی کروں گا. اگر کوئی بات سمجھ میں نہ آئی تو اس آیت کریمہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ میرے آقا نعمت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت محقق علی الاطلاق مترجم القرآن شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت اللہ الرحمن اس آیت رب رحمان کا ترجمہ کنز الایمان کچھ یوں کرتے ہیں بیان. چنانچہ پارہ 14 سورۃ النحل آیت نمبر 43 میں ہے. تو اے لوگوں علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہیں پر عمل کرتے ہوئے علماء اہل سنت سے رجوع کروں گا. نمبر 18 اور ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کے لیے اس سحری اجتماع کے اختتام پر راہ خدا عز و جل میں سفر کرنے والے عاشقان رسول کے ساتھ مدنی قافلوں کا مسافر بنوں گا. الی غیر ذلک من نیات کثیرہ, جس قدر نیتیں کریں گے انشاء اللہ عز و جل اسی قدر اس بیان کا کرنا اور سننا مزید کار ثواب ہو جائے گا. اور عالم نیت اپنے ایک عمل میں کثیر نیتیں کر سکتا ہے. یاد رکھیے نیت دل کے پختہ ارادے کو کہتے ہیں. دل میں سچا پکا ارادہ نہیں تھا, صرف الفاظ سے انہیں دہرا لیا یا سن لیا تو یہ نیت نہ کہلائے گی. بہرحال آپ ثواب نیت کے حقدار نہ ہوں گے. صلو علی الحبیب صلو. ہم اللہ عز و جل کے عاجز بندے اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ادنا غلام ہیں. یقیناً زندگی بے حد مختصر ہے, ہم لمحہ بلمحہ موت کے قریب ہوتے چلے جا رہے ہیں. عنقریب ہمیں اندھیری قبر میں اتار دیا جائے گا. نجات تمام جہانوں کے پالنے والے خدا احکم الحاکمین جل جلالہ کی اطاعت اور مؤمنین پر رحم و کرم فرمانے والے رسول کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اتباع میں ہیں. چار مدنی پھول ایسے ہیں کہ انہیں سیکھ کر ان پر عمل کر کر نیز نیکی کی دعوت کے ذریعے اسے عام کرنے سے انشاء اللہ عز و جل پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. نمبر 1 ارکان اسلام, نمبر 2 اتباع سنت, نمبر 3 حسن اخلاق, نمبر 4 نیکی کی دعوت. صلو علی الحبیب. پارہ 23 ومالیہ سورۃ الزمر, جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 39 نمبر کی سورت ہے. آیت نمبر 9 ارشاد خداوندی عز و جل ہے. قل هل يستوي الذين يعلمون الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ترجمہ کنز الایمان, تم فرماؤ کیا برابر ہیں جاننے والے اور انجان. پارہ 13 وما ابرئ سورۃ الرعد, جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب یعنی سیکوینس کے اعتبار سے 13ویں سورت 13 سورت ہے. آیت نمبر 16 میں ارشاد ہوتا ہے. قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. ترجمہ کنز الایمان, تو فرماؤ کیا برابر ہو جائیں گے اندھا اور اکھیارا, یا کیا برابر ہو جائیں گے اندھیریاں اور اجالا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات مقدسہ کو جو ہم نے سنا علماء نے مختلف مدنی پھول عطا فرمائے. مفسرین لکھتے ہیں کہ آیت کریمہ جو دوسری آیت ذکر کی گئی اس میں مقابلہ جو دو چیزیں آپس کے اندر کمپیئر کی گئی ہیں وہ ہیں ظلمات اور نور، تاریکی یا اور روشنی. مفسرین فرماتے ہیں کفر ہو، گمراہی ہو، جہالت ہو، یہ ساری تاریکیاں بہت زیادہ ہیں، دین ہے، ایمان ہے اور اس کے ساتھ علم ہے، یہ ایک چیز ہے، اس کا نور ان ساری کی ساری ظلمات، ساری تاریکیوں، ساری پستیوں، ساری گمراہیوں اور سارے کفرات کفریات پر حاوی ہے. تو ایک دین، ایک علم، ایک روشنی، ایک ہدایت ایسی ہے کہ ساری گمراہیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، ساری ظلمات ایک طرف رکھی جائیں، ساری تاریکیاں ایک طرف رکھ دی جائیں، ساری چیزیں جو برائیوں کی طرف بلانے والی ہیں سب کو ایک جانب رکھ دیا جائے، یہ نور غالب آئے گا، یہ نور مقبول ہوگا، یہ نور ان ساری ظلمات کے برابر ہو نہیں سکتا. یہ ہدایت کا نور ہے، یہ علم کا نور ہے، یہ دین کا نور ہے، یہ شریعت مطہرہ کا نور ہے. تو علم ایک ایسی چیز ہے کہ جہالت کی جتنی گمراہیاں جمع کر دی جائیں وہ گمراہیاں پس ہو جائیں، وہ گمراہیاں کنارے لگ جائیں اور صرف یہ نور غالب آنے والا ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس نور کو حاصل کرنے والے عالم کے بارے میں خود ایک عالم سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کیا پیارے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں فتاوی رسول اللہ جلد 25 صفحہ نمبر 216، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا عوام پر علماء دین کا ادب باپ سے زیادہ فرض ہے. اور باپ کے ادب کے بارے میں خود اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدین کے ادب کے بارے میں لکھتے ہیں، والدین کا حق اگر کوئی شخص ادا کرنا چاہتا ہے تو کرے، اور ان کا حق یہ ہے کہ جب وہ مردہ ہو جائیں تو انہیں زندہ کر دو، کہ جس طرح تم نہ تھے تم دنیا میں آئے تو آنے کے سبب والدین تھے، جو نیکیاں کی، جو نمازیں پڑھی، جو روزے رکھے، جو حج کیے، جو زکات کی، جو دنیاوی طور پر جاہ و منصب ملا، جو دنیاوی طور پر جاہ و مرتبہ ملا، سب کا سب اعزاز والدین کے کھاتے میں ہے، کہ والدین نہ ہوتے تو تم دنیا میں نہ ہوتے. تو والدین کا ادب اور والدین کا حق یہ ہے کہ تم جب تمہارے والدین مر جائیں تو تم اپنے والدین کو زندہ کر دو، تو اب تم والدین کا حق پورا کرنے والے ہو. اور وہی اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ عوام پر علماء کا ادب اس باپ سے بھی بڑھ کر ہے، اس باپ سے بھی زیادہ ہے. وہ نور والا ہے، وہ ہدایت والا ہے، وہ فلاح والا ہے، وہ کامیابی والا ہے، وہ کامرانی والا ہے، تو اس شخص کا ادب کس قدر بڑھ کر ہے، کس قدر زیادہ ہے. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ مزید ارشاد فرماتے ہیں، ایک مقام پر آپ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، یہ بھی اسی سے متصل بلکہ آپ نے اس حدیث کو نقل فرمایا، المعجم الکبیر کی یہ حدیث نقل کی کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم، شاہ آدم و بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، تین شخص ہیں جن کے حق کو ہلکا نہ جانے گا مگر منافق، یعنی کھلا منافق. نمبر ایک بھوڑا مسلمان، نمبر دو عالم کہ مسلمان کو نیک بات بتائے، تیسرا وہ مسلمان بادشاہ جو کہ عدل والا ہو. ایک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک استفتہ پیش کیا گیا، فتویٰ طلب کیا گیا، سائل نے سوال کیا، پوچھنے والے نے سوال پوچھا، اور کسی عالم کے متعلق پوچھا، پوچھنے والے نے اس طرح کے نازیبا جملے ادا کیے کہ وہ ایک عالم ہے جس کے بارے میں اس سے سوال کیا، کہا وہ ایک رذیل یعنی گھٹیا قوم سے تعلق رکھتا ہے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، عالم کو رذیل یعنی گھٹیا قوم کا کہنا بہت سخت لفظ ہے. عالم کسی قوم کا ہو، اگر عالم دین ہے اللہ کے نزدیک ہر جاہل سے، اگرچہ جاہل کتنا ہی شریف، کتنے ہی رتبے والا، کتنے ہی منصب والا، کتنی ہی اعزاز والا ہو، اللہ کے نزدیک عالم ہر قسم کے جاہل سے بڑھ کر افضل و اعلیٰ ہے. اور عالم وہ ہے کہ یہ تو دنیا ہے، عالم وہ ذات ہے کہ یہ تو دنیا ہے، اگر کل بروز قیامت بندے جنتی جنت میں چلے جائیں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، موت کو موت دے دی جائے گی اور جنتیوں کو کہہ دیا جائے گا اب تمہارا یہ مسکن ہمیشہ کے لیے ہے، جہنمیوں کو کہہ دیا جائے گا تمہارا یہ ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے ہے، اب جنتی جنت میں ہیں، اس جنت میں جنتی پھر بھی علماء کے محتاج ہوں گے، ان جنتیوں کو جن کو ابد الابد ہمیشہ ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے، یہ داحت والا گھر ہے، یہ سکون والا گھر ہے، یہاں پریشانی نہیں ہے، یہاں ملاوت نہیں ہے، یہاں رنج نہیں ہے، یہاں حزن نہیں ہے، یہاں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہے، ہر آسائش ہے، مگر اس آسائش ہونے کے باوجود جنتی اس جنت میں بھی محتاج ہیں، جنتیوں کو اس جنت کے اندر بھی احتیاج ہے. کس کی احتیاج ہے؟ مال کی نہیں ہے، زر کی نہیں ہے، دولت کی نہیں ہے، متاع کی نہیں ہے، خوراک کی نہیں ہے، لباس کی نہیں ہے. اگر یہ جنتی محتاج ہیں تو یہ جنتی جنت میں بھی علماء کے محتاج ہیں. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتاوی رضویہ میں شیخ طریقت امیر اہل سنت فتاوی رضویہ کا یہ حوالہ اپنے رسالے کے اندر نقل فرماتے ہیں. چنانچہ فتاوی رضویہ جلد 25 جلد 7 صفحہ 706 بحوالہ ابن عساکر اس حدیث کے راوی ہیں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. پیارے آقا نور مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بشارت نشان ہے، اہل جنت جنت میں بھی علماء کے محتاج ہوں گے. وہ ایسے کہ وہ ہر جمعہ اللہ تعالی کا دیدار کریں گے، رب قدیر عز و جل ان سے فرمائے گا مانگو کیا مانگتے ہو، وہ علماء کی طرف رجوع کریں گے. علماء کرام کثرہم اللہ الرحمن ورحمہم اللہ الرحمن ان کی رہنمائی فرمائیں گے کہ تم ایسے ایسے مانگو تو عوام کو جنت میں بھی علماء کی ایسی ہی محتاجگی ہوگی جیسے دنیا میں. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ بات علماء کے پاس جو صفت، جو وصف، جو بات، جو منصب آیا، جو چیز پائی جاتی ہے، وہ کس منصب کی وجہ سے ہے؟ وہ علم کی وجہ سے ہے، وہ اسی نور کی وجہ سے ہے جس کا ذکر ہم نے سنا، یہ اسی ہدایت کی وجہ سے ہے جس کا تذکرہ قرآن میں ہوا. رب قدیر نے جس نور کو ظلمات پر حاوی قرار دیا اس نور کی وجہ سے ہے. کیسا اعلیٰ ہے وہ نور کہ قلوب میں ہو تو دل کو مزین کر دے، کیسا پیارا ہے وہ نور کہ انسان کو حاصل ہو تو تاریکیوں سے چھوٹ جائے. اگر وہ نور حاصل نہیں ہوتا، اگر وہ نور پایا نہیں جاتا، اگر اس نور سے بندہ لا تعلق ہو جاتا ہے، اگر اس نور کی چاشنی سے دور پڑ جاتا ہے، تو اب کیا نقصان ہوتے ہیں، کیا ثمرات ہوتے ہیں، اس نور سے دور رہنے کی کیا آفات ہوتی ہیں؟ ذرا تصور کریں یہ نور نہ ہو، انسان کے پاس ظلمات ہیں، اندھیریاں ہیں، تاریکی ہے، پستی ہے، گمراہی ہے، کفر ہے، اور یہ نور کفر سے بچا رہا ہے، یہ نور گمراہی سے بچا رہا ہے، یہ نور پستی سے بچا رہا ہے، یہ نور انسان کو مذمت سے بچا رہا ہے، یہ نور اعلیٰ مقام دلا رہا ہے۔ کیوں، کیسے، کس انداز سے، اس نور کا کیا فائدہ ہے؟ اس نور کا تذکرہ اگر قرآن میں ہوا تو کیا صرف اس قرآن میں آنا اس نور کے لیے اعزاز کا ذکر ہے؟ کیا ایک عالم اور غیر عالم کو کمپیئر جو قرآن نے کیا، وہ شخص جو جانتا ہے، وہ شخص جو نہیں جانتا برابر ہو نہیں سکتے، وہ شخص جو اندھا ہے، وہ شخص جو آنکھ والا ہے برابر ہو نہیں سکتے، وہ شخص جو عقل رکھتا ہے، وہ شخص جو عقل نہیں رکھتا برابر ہو نہیں سکتے، اس کا نقصان، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ علم نہ ہو کیا کیا نقصان ہوتے ہیں، علم نہ ہو کیا کیا نتائج ہوتے ہیں، آج کا موضوع یہی ہے۔ علم نہ ہونے پر نقصان کیسے ہوتے ہیں؟ سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فتاوی رضویہ جلد 7 صفحہ 645 پر اس حدیث پاک کو نقل کرتے ہیں، بغیر علم عبادت کرنے والا اس گدھے کی طرح ہے جو آٹے کی چکی چلاتا ہے۔ آٹے کی چکی چلانے والے گدھے کی مثال کیوں دی گئی؟ یہ گدھا ہے، بہت چلتا ہے، دن بھر چلتا ہے، صبح بھی چل رہا ہے، دوپہر بھی چل رہا ہے، شام کو تھک ہار کر بیٹھا ہے، اتنا کچھ چلنے کے باوجود کتنا راستہ طے کیا، کتنی مسافت طے کر لی، کتنا سفر پورا کر لیا، صبح سے لے کر شام تک ایک دائرے کے ساتھ گھومتا رہا، گھومتا رہا، گھومتا رہا، شام پوری ہو گئی مگر وہ گدھا اسی مقام پر کھڑا ہے جس مقام پر صبح تھا۔ تو بغیر علم کے عبادت کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اس گدھے کی طرح ہے، مشقت کرتا ہے، بوجھ اٹھاتا ہے، چلتا ہے، دوسرے کو تو نفع پہنچا رہا ہے مگر اپنا حال یہ ہے، جس جگہ سے چلا تھا اسی جگہ کھڑا ہے، جہاں چاہا سے اس نے پہلا قدم اٹھایا تھا آخری قدم بھی وہی ہے۔ دن بھر کی مشقت کا کچھ فائدہ نہ ہوا، ریاضت کا کچھ فائدہ نہ ہوا، عبادت کا، اس عابد کی عبادت کا کل بروز قیامت کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ جی ہاں، نمازیں لا رہا ہے، روزے لا رہا ہے، حج لا رہا ہے، زکاتے لا رہا ہے، صدقات لا رہا ہے، مسجد کے اعتکاف لا رہا ہے، رونا پیٹنا لا رہا ہے، اپنی غمخاری لا رہا ہے، اپنی آہو بکا لا رہا ہے، پہاڑ جیسی نیکیاں تصور کر رہا ہے مگر کل بھروسے قیامت آتا ہے، خالی ہاتھ ہوں گے، کوئی نیکی نہیں، کوئی تصویر نہیں، کوئی درود شریف کا ثواب نہیں، کوئی ذکر کی مجلس جس میں گیا تھا اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ علم نہیں تھا، نور نہیں تھا، ہدایت نہیں تھی، گمراہی تھی، پستی تھی، اور اس کی مذمت کیسی ہوگی، وہ کیسا دن ہوگا جس دن نتیجہ ظاہر ہوگا؟ کوئی چانس نہیں ہے، دو چانس، کوئی آپشن نہیں ہے، کوئی راستہ نہیں ہے، کوئی ظاہر فرار نہیں ہے۔ زبان بند ہوگی، ہاتھ گواہی دے رہے ہوں گے، آنکھیں گواہی دے رہی ہوں گی، قلب گواہی دے گا، جسم کا اس گواہی دے رہا ہوگا، کیسی مذمت ہوگی، کیسا عجیب حال ہوگا، کیوں ہوگا ایسا؟ اس کی ایک جھلک یہ ہے، مسلمان کہلانے والا علم کی کمی کی وجہ سے گانے گنگناتا ہے، ایسے گانے خوشی کے ساتھ گنگنا رہا ہے جس گانے کو گنگنانے والا مسلمان ہو نہیں سکتا، ایسی باتیں کہہ رہا ہے، خود نہیں جانتا کیا نتیجہ ہے، ایسے الفاظ زبان سے نکل رہے ہیں، اس کا نتیجہ نہیں جانتا کیا کہہ رہا ہے۔ ارے وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہے، بڑی لذت کے ساتھ گلگلاتا ہے ایسے جملے اور خدا رب العزت کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ وہ شخص مسلمان کہلانے کا حقدار ہو سکتا ہے جو ایسے گانے سن کر اپنے پیر تھرکا رہا ہے، ناچ رہا ہے، جس سے خدا کی شان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں، خدا کو بے علم جانا جا رہا ہے، خدا کو محتاج کہا جا رہا ہے، خدا کو ظالم کہا جا رہا ہے، خدا پر اعتراض کیا جا رہا ہے، ارے خدا پر گالیاں دی جا رہی ہیں، ایسا شخص مسلمان ہو سکتا ہے؟ وہ کون سی چیز تھی جس نے اس کو ظلمات تک پہنچا دیا؟ وہ علم کی کمی تھی، وہ علم کا نہ جاننا تھا۔ کیا نتیجہ ہوا؟ ساری عمر کی عبادت رائگاہ ہو گئی، تلسس کے ساتھ لذت کے ساتھ ایک صریح کلمہ کلمہ کفر کہا، یا معنی سمجھتے ہوئے سر ہلا دیا، کیسا برباد ہوا، اس حال میں مرا، نہ نمازیں کام آئیں گے، نہ روزے کام آئیں گے، نہ زکاتیں کام آئیں گی، نہ حج کام آئے گا، نہ قربانیاں کام آئیں گی، نہ صدقے کام آئیں گے، کس حال کے اندر جائے گا؟ ارے تہجد کا پڑھنا بھی کام نہیں آئے گا، پہلے سب میں آنا بھی کام نہیں آئے گا، رمضان میں ہر سال ختم قرآن کرنا بھی پھر کام نہ آئے گا، اگر اس حال میں سری کفر اس انداز سے پڑا جس پر التزام کفر کا حکم ہوا، یعنی وہ شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا، پتہ بھی نہیں تھا، اس کو معلوم بھی نہیں ہوگا، کیسے حال میں جائے گا؟ مسلمان سمجھتا ہوگا مگر مرے گا تو شمع ایمانی نہیں ہوگی، جب کل بروز قیامت پہنچے گا تو ہدایت کا نور نہیں ہوگا، کیسی افراتفری ہوگی؟ ساتھ والے، اس کے ساتھ رہنے والے، اس کو نیکی کی دعوت دینے والے، اس کو دین کی طرف بلانے والے، اس کو علم کی طرف راغب کرنے والے، خرامہ خرامہ جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، اس کی کیسی کیفیت ہوگی کہ وہ شخص اس وقت جہنم کی طرف بڑھ جائے گا؟ آہ کیا عجیب و غریب حال ہوگا! میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں مگر وہ نور نہ ہوا تو نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ نور نہ ہوا، ہدایت نہ ہوئی، کہاں جائیں گے؟ اس علم نہ ہونے کے کیا نقصان ہے؟ ارے کون سا نقصان ہے جو گناؤں؟ اس علم نہ ہونے کا نقصان کس کس شعبے میں نہیں ہے؟ آپ ملازم ہیں، علم نہیں ہوگی حرام کھائیں گے، آپ سیٹھ ہیں، علم نہیں ہوگی دکان کھولی ہے، آپ نے تالے کھولے ہیں، آپ معزز ہیں، آپ لوگوں کی نگاہ میں عزت رکھنے والے ہیں، آپ لوگوں کی نگاہ میں حلال کمانے والے ہیں، مگر علم نہ ہونے کی وجہ سے آپ ایسے کما رہے ہیں جیسا چور کما رہا ہے، جیسے ڈاکو کما رہا ہے، آپ کو کچھ بھی خبر نہیں ہوگی، بے فاصل ہو چکی ہوگی، اجارہ آپ نے کیا تو باطل ہو چکا ہوگا، کچھ خبر نہیں، یہ نوکری کیسی نوکری ہے، یہ اجارہ، یہ نوکری کے ساتھ ساتھ یہ جو مال کما رہے ہیں، یہ روزی کمانا کیسا کمانا ہے، کوئی نتیجہ نہ ہوگا، کچھ پتا نہ ہوگا۔ ارے کیسا عجیب آدمی ہے وہ، دنیا میں معزز ہے، سمجھتا ہے میں حلال کھا رہا ہوں، پیٹ میں حرام اتر رہا ہے، سمجھتا ہے میں نے خاندان کی رسم کو پورا کیا ہے اور میں نے اپنے بچے کے مستقبل کو اچھا کیا ہے، اپنے لیے نہیں مانگا، میں نے بچے کے سسرالیوں سے بچے کے لیے مانگا ہے، مگر جو آ رہا ہے وہ حرام قطعی آ رہا ہے، جو کھا رہے ہیں وہ حرام قطعی کھا رہے ہیں، جس پر، جس جہیز پر، جس چیز پر رشوت کے احکام جاری ہوتے ہیں، اس مال کو ہڑپ کرنا حرام قطعی ہے، ایک ایک نوالہ واپس کرنا ہوگا، ایک ایک لباس واپس کرنا ہوگا، ایک ایک ٹکا واپس کرنا ہوگا، جتنا ظلم کیا ہے سب کو چکانا ہوگا، خالی کان پکڑ کر توبہ کافی نہیں ہے، توبہ کے ساتھ ساتھ شرائط توبہ پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ سارا مال لوٹانا ہوگا۔ کیوں تنگ کرتے ہو دوسروں کو؟ دوسرے کے مالوں پر نظر ہے؟ ارے یہ چھوٹی پیٹی آ گئی، پورے خاندان کے اندر آپ نے اس کو رسوا کر دیا، اپنی پوتوں کی ماں جسے آپ بہو کہتے ہیں، پورے خاندان میں رسوا کیا آپ نے، اور اگلی مرتبہ اس نے اچھے آم دیے تو اس لیے دیے، کیا کس لیے دیے؟ غور کیے کیوں دے رہے ہیں وہ آم؟ آپ نے پورے خاندان میں رسوا کیا، آپ کا منہ بند کرنے کے لیے دیا گیا، رشوت نہیں تو کیا ہے؟ بے علمی تھی، لا علمی تھی، حرام قطعی کھا گئے، حرام قطعی کھا گئے، ایک ایک چیز لوٹانا لازم ہوگا۔ بے علمی سے کیا کیا نقصان ہوں گے، معاشرہ کس طرح تباہی کی طرف آن رہا ہے۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بیان سن لینا، ایک بات کا سن لینا، ایک بات کو سمجھ لینا، ضروری نہیں کہ ہمارے قلب میں اثر انداز ہو جائے، قلب منقلب ہے، بدلتا رہتا ہے۔ آپ کہیں میں تاجر ہوں، آپ کہیں میں ملازم ہوں، ارے میں گھر کی ضرورت کیسے پوری چھوڑ دوں، مجھے گھر کو پورا کرنا ہے. آپ کہیں گے مجھے تو دو دو جاب کرنی پڑتی ہے، مجھے پارٹ ٹائم بھی کرنا پڑتا ہے، گھر کا پورا نہیں ہوتا. آپ کہیں گے میں اسٹوڈنٹ ہوں، مجھے ابھی میٹرک کا پڑھنا ہے، مجھے کالج میں جانا ہے، مجھے یونیورسٹی میں جانا ہے، مجھے فلاں کالج میں جانا ہے، مجھے ابھی ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ دینا ہے، مجھے سی اے میں اپلائی کرنا ہے، مجھے ابھی پڑھنا ہے، میرا روشن مستقبل ہے. ذرا کمپیئر کیجئے، مقابلہ کیجئے وہ شخص جو نرسری سے پہلے ون تک آیا، ون سے میٹرک تک آیا، میٹرک سے انٹر پر آیا، انٹر سے گریجویشن پر آیا، وہ سی اے کر رہا ہے، وہ کچھ بھی کر رہا ہے، ایل ایل بی کر رہا ہے. ذرا اس سے پوچھو نماز کے کتنے شرائط ہیں، نماز کے کتنے فرائض ہیں، نماز کے مکروہات تحریمی کتنے، نماز کے مکروہات تنزیہی کتنے. ذرا اس سے پوچھو چھ کلمے سنا دینا، ذرا اس سے پوچھو قرآن کی آخری دس سورتیں صحیح تجوید کے ساتھ سنا دینا، ارے ذرا اس سے پوچھو سورہ فاتحہ کو سنا دینا، ذرا اس سے پوچھو تحیات کو سنا دینا. ارے وہ شخص کتنی ڈگریاں لے گا، وہ بیسک بنیادی باتیں جو اس کو آنی چاہیے تھی وہ بھی نہیں آتی. تعجب ہے ایک شخص پر کس انداز کا ہمارا طریقے کار ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، علم نہ ہونے کے نقصان، طلاق ہو جاتی ہے. جی ہاں، صرف لفظ طلاق ہی سے طلاق نہیں ہوتی، اور بھی بہت سے الفاظ ہیں جس سے قرینہ پایا جانے کی صورت میں طلاق ہو جاتی ہے، بائن ہو جاتی ہے. بغیر نکاح کے عورت حلال نہیں ہوگی. عورت عقد میں ہو کیا کیا ہو رہا ہوگا، عورت گھر پہ ہو کیا کیا ہو رہا ہوگا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کل علمی کا کیا کیا نقصان گنوایا جائے، کیا کیا کیا کیا نقصان گنوایا جائے، کس جگہ پہنچے، کہاں تک جائیں گے، آخر کب ہم علم دین کے لیے کمر بستہ ہوں گے، آخر کب ہمارا ذہن بنے گا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر لی ہے. انشاءاللہ عزوجل دعوت اسلامی کھلی کتاب کی طرح ہے. آپ آئیے دعوت اسلامی کے جامعۃ المدینہ سے وابستہ ہوں، دعوت اسلامی کے مدارس المدینہ سے وابستہ ہوں، آپ مدرسۃ المدینہ بالغان میں آئیں، آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ واری اجتماعات میں آئیں، آپ بارہ ماہ کے مدنی قافلوں کے مسافر بنے، آپ 30 دن راہ خدا زبدل میں سفر کریں، آپ 12 دن مدنی قافلوں کے مسافر بنے. سمجھ میں آئے کیا کیا چیزیں کمی ہیں. کبھی نماز کسی کو سنائیں، پتہ چلے کسی مبلغ کو، کسی عالم دین کو ہم جا کر اپنی نماز سنائیں تو نماز کی غلطیاں ہمارے سامنے آئیں. کبھی ہمیں پتہ چلے کہ ہم کس انداز کی زندگی گزار رہے، ہمارا انداز کیا ہے، ہمارے کردار کیا ہے، ہمارے اندر کیا کیا کیا کیا کیا کیا چیزیں پائی جاتی ہیں، کیسے ڈنکے کی چوٹ پر دوسروں کی برائیاں، غیبتیں کر رہے ہیں، حرام قطعی فعل کے مرتکب ہو رہے ہیں، تس سے مسلم ہوتے ہیں، مسجد میں کرتے ہیں. ارے مسجد تو مسجد، مسجد نبوی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام میں کر رہے ہیں. ارے کعبۃ اللہ المشرفہ، زیادہ اللہ شرف المتعظیمہ، روتے ہوئے پہنچے تھے، تڑپتے ہوئے پہنچے تھے، طواف میں کیا کیفیت تھی، اسی مسجد میں، اسی حرم میں، خدا کی رحمتوں کا جہاں چھما چھم نزول ہوتا ہے وہاں غیبتیں ہو رہی ہیں. کیا کیا کم علمی کے نقصان گنوائے جائیں. آج بھی ہم مدنی قافلوں میں سفر کے لیے کمر بستہ نہ ہو، آج بھی ہمارے پاس وقت نہ ہو رائے خدا عزوجل میں سفر کا، آج بھی ہم اپنے آپ کو پیش نہ کر پائیں. آپ کے پاس مدنی قافلے میں سفر کا اگر موقع نہیں تو ہم نے علم کے کون سے ذرائع رکھے. ہم 12 سفر نہیں کر سکتے، 30 سفر کریں، 30 نہیں کر سکتے، 12 سفر کر سکتے ہیں. شادی کے لیے 3 چھٹی آ سکتی ہے، مدنی قافلے میں سفر کے لیے مشکل ہو جاتی ہے. آخر ہمارا یہ انداز ہمیں کہاں تک لے کر جائے گا، اس کا کیسا نقصان ہوگا. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، شاید ہم تصور ہی نہیں کر سکتے ہم کہاں تک بے علمی کی وجہ سے پہنچ جائیں گے. مسجد آ رہے ہیں، مسجد کے مسائل کا سیکھنا فرض ہے، گھر جا رہے ہیں، گھر کے اندر کے معاملات کے ضروری احکام کا سیکھنا فرض ہے. جی ہاں، گھر کے اندر کی بھی بہت سی چیزیں، گھر کے اندر، گھرداری کے اندر آپ کی بچی کی امی کا کیا حق ہے، آپ پر کیا شرم واجب ہے، آپ کو سیکھنا لازم ہے. آپ کے بچوں کی تربیت ہے، اس بچوں کو کیا سکھانا آپ کی شرعی ذمہ داری ہے، یہ سیکھنا ضروری ہے. ارے ایک نبالا، ایک چیز تو بتا دو جہاں پر علم کی ضرورت نہ ہو. سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے رسالے مقال العرفاء میں ارشاد فرماتے ہیں مسلمان کو ایک ایک قدم ایک ایک سانس میں شریعت کے احکام کی ضرورت ہے. ارے کون سا سانس ہے آپ کا جس میں دین کی رہنمائی نہیں چاہیے؟ ارے کون سا علم ہے آپ کا جس میں دین کی طرف سے رہنمائی نہ چاہیے ہو, جس میں علم کی ضرورت نہ ہو, جس میں علم کی حاجت نہ ہو؟ ہماری زندگی گزر گئی, نماز پڑھتے دادا کو دیکھا ہم نے نماز شروع کر دی, کاروبار کرتے باپ کو دیکھا ہم نے کاروبار شروع کر دیا. ارے وہ بھی تو دور تھا کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا ہمارے بازار کے اندر کوئی غیر عالم نہ آئے. آپ سے بڑھ کر کوئی حاکم ہو تو بتاؤ, آپ سے بڑھ کر کوئی دانشور ہو تو بتاؤ, آپ سے بڑھ کر آج کی ہوئی مسلم حکومت ہو تو بتاؤ, آپ سے بڑھ کر کوئی نظام ہو تو بتاؤ. حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ دور حکومت آیا کہ لوگوں نے زکاتیں جمع کرائیں تو زکات لینے والا کوئی نہیں تھا. ایسا کوئی دور ہو تو اس کی مثال بتاؤ. وہ دور افضل, وہ اعلی, وہ ترقی والا, وہ فاروق اعظم کہتے ہیں ہمارے بازار میں غیر عالم نہ آئے تو آپ اور میں بغیر علم کے بازار کیسے جائیں؟ سوال ہے. سوچیں کوئی ایک لمحہ پالیں جہاں شریعت مطہرہ کی طرف سے رہنمائی نہ چاہیے. جب ایک ایک لمحہ, ایک ایک قدم, ایک ایک سانس, ہر آن ہر گھڑی, ہر جگہ, ہر مقام, ہر طرح سے شریعت مطہرہ کی ضرورت ہے تو اس کے علم کی طرف کیوں نہیں بڑھ رہے؟ آپ کی عمر 55 ہوئی, 50 ہوئی, 20 ہوئی, 15 ہوئی, آپ 14 سال کے ہیں, آپ 13 سال کے ہیں, عنقریب وہ عمر آنے والی ہے کہ نماز فرض ہو جائے گی. سب سوچیں کیا ہونے والا ہے, کون سا لمحہ آنے والا ہے. زندگی بہت بڑی نعمت ہے. اس سے پہلے کہ یہ سانس کی مالا ٹوٹ جائے غور کیجئے, فیصلہ آپ کے ہاتھ میں, کیا کرنا ہے, کس انداز سے جینا ہے, کس انداز سے رہنا ہے. کیا مجھے تبدیلی کی حاجت نہیں؟ کیا مجھے اپنے مستقبل کی بہت پرواہ ہے؟ میرا حقیقی مستقبل کیا ہے؟ کیسی رسوائی ہوگی, ابد الابد رسوائی ہوگی. 20 سال جیا, 25 سال جی لیا, 50, 60, 100 کا ذہن ہے. اس عمر کے بعد لاکھ نہ ختم ہونے والی ایک زندگی ہے. کیسی ملامت ہوگی جب کچھ ہاتھ نہ ہوگا, اس دن کے بارے میں غور کیجیے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, مدنی چینل کے ناظرین, دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی کیا ہی بارے ہیں. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں, تربیت ہوتی رہتی ہے. نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت کی صحبت, کبھی آپ کی بارگاہ میں حاضری, کبھی مدنی چینل کے ذریعے مدنی مذاکرے سننے, کبھی مدنی چینل کے ذریعے آپ کے بیانات سننے, کبھی آپ کے آڈیو بیانات سننے, کبھی آپ کی تحریری کتب کا مطالعہ کرنے, درس فیضان سنت میں شریک ہونے, فیضان سنت کا مطالعہ کرنے کے ذریعے آپ کی صحبت اٹھانے کا موقع ملتا ہے, تو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے کتنے پیارے آپ نے ہمیں ملفوظات عطا فرمائے. اور آپ نے مدنی انعامات میں بعض مدنی انعام تو ایسے پیارے عطا فرمائے جس پر اگر ہماری نظر ہو تو ہم فرائض علوم حاصل کرنے والے, تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے والے, اور ساتھ ہی ساتھ اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کا جذبہ پانے والے. آپ کو بھی شیخ طریقت امیر علیہ السلام کے مدنی انعامات میں سے چند مدنی انعام عرض کرتا ہوں, اس نیت کے ساتھ کہ آپ بھی روزانہ اس مدنی انعام کے رسالے کی خانہ پوری کریں, اس کی فکر مدینہ کریں, اور ہر مدنی ماہ کے ابتدائی 10 دن کے اندر اندر اپنے یہاں کے ذمہ دار کو جمع کرانے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے پابند سنت بننے, گناہوں سے نفرت کرنے, اور ایمان کی حفاظت کے لیے کڑنے کا ذہن بنے گا. شیخ طریقت امیر علیہ سنت اپنا مدنی انعام عطا فرماتے, وہ مدنی انعام جس پر ابھی گفتگو ہی نہیں ہوئی, علم کا بہت اہم خزانہ. کیا آپ نے سال میں کم از کم ایک بار امام غزالی علی رحمۃ اللہ علیہ کی آخری تصنیف. منہاج العابدین سے توبہ، اخلاص، تواضع، خوف، خوف و رجا، عجب، عجب و ریا، آنکھ، کان، زبان، دل اور پیٹ کی حفاظت کا بیان پڑھ یا سن لیا. مدنی انعام نمبر 69. کیا آپ نے اس سال کم از کم ایک بار بارِ شریعت حصہ 9 سے مرتد کا بیان، حصہ 2 سے نجاستوں کا بیان اور کپڑے پاک کرنے کا طریقہ نیز؟ اب آپ کا الحمدللہ رسالہ بھی آ چکا کپڑے پاک کرنے کا طریقہ. آپ انشاءاللہ عز و جل بہاری شریعت فتاوی رضویہ ان کتابوں کا خلاصہ پڑھنا چاہتے ہیں. میں اپنا تجربہ عرض کرتا ہوں، آپ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی کتابیں پڑھیں گے تو فیضان اعلی حضرت بھی ملے گا، فیضان امام غزالی بھی ملے گا، اور انشاءاللہ فیضان صدر الشریعہ بھی مل جائے گا. خرید و فروخت، حصہ 16 سے خرید و فروخت کا بیان، والدین کے حقوق کا بیان، اگر شادی شدہ ہیں تو حصہ 7 سے محرمات کا بیان اور حقوق زوجین، حصہ 8 سے بچوں کی پرورش کا بیان، طلاق کا بیان، زہار کا بیان اور طلاق کنایہ کا بیان پڑھ یا سن لیا. مدنی انعام نمبر 70. کیا آپ نے مخارج سے حروف کی درست ادائیگی کے ساتھ کم از کم ایک بار قرآن پاک ناظرہ ختم کر لیا اور اسے اس سال دہرا بھی لیا؟ مدنی انعام نمبر 72. کیا آپ نے بھاری شریعت یا رسائل عطاریہ اول سے پڑھ یا سن لیا؟ نیز وضو، غسل اور نماز درست کر کر کسی سنی عالم یا ذمہ دار مبلغ کو سنا دیے ہیں. تمام سائمہ نیت فرمائے، انشاءاللہ عز و جل ہم ضرور ان اور دیگر مدنی انعامات پر عمل کریں گے اور اس رسالے کی خانہ پوری بھی کریں گے، مدنی قافلوں میں بھی سفر کریں گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے بھی کیا کہنے، شیخ طریقت امیر اہل سنت بانگی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی صحبت با اثر کے ساتھ جب بھی کوئی اسلامی بھائی وابستہ ہو جاتا ہے یا آپ سے تربیت پانے والے مبلغین راہ خدا عز و جل میں سفر کرتے ہیں تو اس کے کیا ہی عجیب نتائج مرتب ہوتے ہیں، علم دین کا کیسا فیضان عام ہوتا ہے. آپ کی ترغیب و تحریض کے لیے ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں تاکہ آپ کو بھی دعوت اسلامی کی اہمیت اجاگر ہو. ڈیرا اللہ یار بلوچستان پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا لبے لباب ہے. مجھے تو نہ خوف خدا عز و جل کا پتہ تھا نہ عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے واسطہ، بس گناہ بری زندگی میں بدمست رہتے ہوئے زندگی کے دن گزر رہے تھے. اللہ عز و جل کے کروڑا کروڑ احسان کہ ہمارے شہر میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی کام شروع ہوا اور پہلی بار دعوت اسلامی کی طرف سے 1416 ہجری 1995 سنے عیسوی شب براءت کا سنت بھرا اجتماع ہوا. میں نے اس میں شرکت کی. اجتماع میں عاشقان رسول کی داڑھی اور امام والے نورانی چہرے اور ان کی محبت بھری ملاقاتوں نے مجھے دعوت اسلامی سے کافی متاثر کیا، مگر میں دور ہی دور تھا، ہفتہ واری اجتماع میں کبھی شرکت نہ کی تھی، حتیٰ کہ رمضان المبارک 1416 سنے ہجری 1995 سنے عیسوی 1416 سنے ہجری 1995 سنے عیسوی کی 27 شب 27 رمضان آ پہنچی. میں نے اجتماع والی مسجد میں اجتماعی دعا میں حاضری دی. اختتام پر اسلامی بھائیوں سے ملاقات ہوئی اور کسی نے بتایا یہاں کچھ اسلامی بھائی اعتکاف میں بیٹھے ہیں. میرے لیے یہ لفظ نیا تھا، اس لیے میں نے تجسس کے ساتھ پوچھا یہ اعتکاف کیا ہوتا ہے. اسلامی بھائیوں نے بڑی محبت کے ساتھ مجھے اعتکاف کے بارے میں معلومات فراہم کرتے ہوئے بعض اعتکاف کے مدنی پھول اور مدنی بہار عطا فرمائی. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیے جانے والے اعتکاف کے احوال سن کر میں نے دل میں پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ سال اعتکاف میں ضرور بیٹھوں گا۔ چنانچہ دن گزرتے گئے اور جب رمضان المبارک 1417 سنہ ہجری، 1996 سنہ عیسوی، 1417 سنہ ہجری، 1996 سنہ عیسوی کی پھر آمد ہوئی تو آخری عشرہ میں عاشقان رسول کے ساتھ معتکف ہو گیا۔ 10 شبانہ روز عاشقان رسول کی صحبت میں وہ کچھ سیکھنے کو ملا جو بیان سے باہر ہے۔ نہ پوچھو ہم کہاں پہنچے اور ان آنکھوں نے کیا دیکھا، جہاں پہنچے وہاں پہنچے جو دیکھا دل کے اندر ہے۔ اعتکاف میں کسی نے درس نظامی عالم کورس کرنے کا ذہن دیا، میری سمجھ میں آ گیا، چنانچہ باب المدینہ کراچی آ کر جامعات المدینہ میں داخلہ لے لیا، حتیٰ کہ دورہ حدیث کے بعد دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں 1425 سنہ ہجری، 2004 سنہ عیسوی، یعنی 1425 سنہ ہجری، 2004 سنہ عیسوی میں میری دستار بندی کی گئی اور تا دم تحریر میں دعوت اسلامی کے ایک جامعات المدینہ حیدرآباد میں وہ اسلامی بھائی جسے یہ تک معلوم نہ تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، دعوت اسلامی کی مدنی بہار یہ کہ وہ اسلامی بھائی آج جامعات المدینہ میں عالم کورس کر لینے کے بعد عالم کورس پڑھا رہے ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے ایک لڑکا جس کو کل تک یہ بھی نہ پتا تھا کہ اعتکاف کیا ہوتا ہے، آج وہ عاشقان رسول کے ساتھ اعتکاف کرنے کی برکت سے نہ صرف عالم بلکہ عالم گھر بن گیا۔ سنتیں سیکھ لو، رحمتیں لوٹ لو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف، علم حاصل کرو، برکتیں لوٹ لو، مدنی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ تو آپ میں سے کون کون 30 دن کا اعتکاف عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کرے گا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، یہ اسلامی بھائی نیتیں کر رہے ہیں، میرا خیال کیمرہ مین نے ان کی نیتیں تو نوٹ کر لی ہوں گی، تو جو نیتیں کرے وہ دوبارہ ذرا ہاتھ بلند فرمائیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس شہری اجتماع کے اختتام پر مدنی قافلے سفر کریں گے، آج ہاتھوں ہاتھ کون سفر کرے گا؟ آج تو آپ نے باہر سنی ہے، علم حاصل کرنے کی برکتیں بھی سنی، اور دعوت اسلامی کس انداز سے علم دین کی خدمت کر رہی ہے اس کی جھلک بھی دیکھی ہے۔ تو کون اسلامی بھائی جو ہاتھوں ہاتھ بارہ ماہ والا ہے، جو بارہ ماہ والا ہے اس کو انشاءاللہ شیخ طریقت امیرہ علیہ سنت کا تبرک بھی پیش کیا جائے گا۔ بھائی 3 دن والے اس جمعرات کھڑے ہو جائیں، سبحان اللہ، 1 2 چلو ان کو تحفے، 3 4 5 آ بھائی واہ، تو تحفے والوں کے تحفے کم پڑ جائیں گے۔ اللہ، بھائی دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کے وی سی ڈی نگران شورا کا بیان، ملک الموت کا اعلان، یہ میرے قریب جو اسلامی میں بیٹھے ہیں نا، یہ ان کے لیے، اور 3 دن والے، 3 دن والے، اچھا چلو بھائی، نگران شورا کا بیان، ملک الموت آپ کے لیے بھی، اور وی سی ڈی کس کو دیں؟ آپ آ جائیے، سبحان اللہ، 3 دن کے لیے، آپ کرم فرما بھائی، نگران شورا کا ان کے لیے بھی نگران شورا کا بیان، ملک الموت کا اعلان۔ تو آپ دیر والے ہو، آپ کو باپا کا بیان دیتے ہیں بھائی، کا نام آپ کے لیے نہیں ہے لیکن باپا کا بیان کی نیت سے میں نام بتا دوں، کالے بچھو اس رسالے کا نام ہے، وی سی ڈی کا نام ہے۔ اور باقی کون کون رہتا ہے بھائی؟ آ جائیے، سبحان اللہ، آپ بھی آ جائیں، جو آ جائیے، جتنے کھڑے سب آ جائیں، جلدی جلدی آ جائیں بھائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. السلام علیکم. باقی نہیں ہے؟ وعلیکم السلام. میرے تحفے تو بچ گئے, تو بھائی اگلی تربیت اجتماع میں کام آئیں گے, رکھ دو. چلیں اب دوسرا بھی ہمارا ایک سیگمنٹ ہے انشاءاللہ. مدنی چینل, اللہ غنی. میٹھے میٹھے اسلائی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل میں دعوت اسلامی, الحمدللہ عز و جل مدنی چینل مختلف سلسلوں کے ساتھ دین کی خدمت کر رہا ہے. کبھی آپ فیضان قرآن دیکھتے ہیں, کبھی مناجات افطار کے مناظر ہوتے ہیں, کبھی ہفتہ واری اجتماع, اور کبھی مختلف مناظر, کہیں مدنی مذاکرہ, کہیں شیخ طریقت امیر اہل سنت کے ملفوظات. مدنی چینل کے اس سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آپ اسلامی بھائی بھی تعاون فرمائیں اور اپنے عطیات مدنی چینل کو اس اکاؤنٹ نمبر پر جمع کروائیں. فار ریسٹ آف دا ورلڈ فار ڈونیشنز صدقات نافلہ, بینک نیم ایم سی بی کلوتھ مارکیٹ برانچ, برانچ کوڈ 0063 کراچی پاکستان, اکاؤنٹ ٹائٹل دعوت اسلامی, اکاؤنٹ نمبر 1000263, سوئفٹ کوڈ ایم یو سی بی پی کے کے اے. صلو علی الحبیب. تو بھائی اب یہ مدنی چینل والے آئے ہیں اور مدنی چینل کا اکاؤنٹ بھی ہو گیا, چلو آپ سے صرف مدنی چینل کی بات نہیں کرتے, آپ سے دعوت اسلامی کے احتیاط کی بات کرتے ہیں. تو جس ذیلی حلقے میں مدنی چینل والے آئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں, اس مسجد والے. ایک دو تین چار, اچھا ذیلی حلقے والے ہاتھ نیچے کریں. اس ذیلی حلقے کے علاوہ اس حلقے والے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اس حلقے کے علاوہ اس علاقے والے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. اس علاقے کے علاوہ ڈیویژن والے جو ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں. یہ ڈیویژن سطح ہے نا, ماشاءاللہ. اب ہدف ایسا ہونا چاہیے کہ چاروں کا برابر ہو. جس ذیلی حلقے میں آپ کے مدنی چینل کی او بھی آئی ہے اس کا مدنی عطیات کا ہدف اتنا زیادہ ہونا چاہیے, صحیح ہے؟ آپ اس سے متفق ہیں؟ میرا خیال متفق نہیں ہے. میرا فارمولا یہی ہے, ذیلی حلقہ حلقہ, اس کے علاوہ ذیلی حلقہ ذیلی حلقے کے علاوہ حلقہ, حلقے کے علاوہ علاقہ, علاقے کے علاوہ باقی ڈویژن, سب کا ہدف برابر ہونا چاہیے. تو آپ میں مدنی احتیاط کا کیا ہدف ہونا چاہیے؟ کیا فرماتے ہیں آپ؟ یا مدنی احتیاط کو ہم ختم کر دیں یہاں پر؟ میں نے ان سے عرض کی حضور کہ یہاں کے ذیلی حلقے والے ذیلی حلقے کے علاوہ حلقے والے, حلقے کے علاوہ علاقے والے, علاقے کے علاوہ ڈویژن والے, چار حصوں میں تقسیم ہو جائیں اور سب کو برابر ہدف دیا جائے. مدنی چینل او بھی آنے پر یہ وہ ہدف ہوگا جو آپ کو ملے گا, اس سے الگ ہوگا. آپ کو شہری اجتماع ملا, اس کی خوشی میں بھی تو کوئی ہدف ہونا چاہیے نا. یہ آج کا اجتماع پر آپ ہمارا یہ او بھی بہن آئیے, انشاءاللہ ہم اتنے مدنی احتیاط بھلے مدنی چینل کو دیں گے, اتنے مدنی دعوت اسلامی کو دیں گے, جو آپ کی مرضی. اللہ, بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے سنت کی فضیلت اور سنت و آداب میں سے چند مدنی پھول عرض کرتا ہوں. ہر ہر مدنی پھول کو سنت رسول مقبول علیہ صاحب الصلاۃ والسلام پر محمول مت فرمائیے. ان میں سنتوں کے علاوہ بزرگان دین رحمہم اللہ المبین سے منقول مدنی پھولوں کا بھی شمول ہے. جب تک یقینی طور پر معلوم نہ ہو کسی عمل کو سنت رسول نہیں کہہ سکتے. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا, جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلو علی الحبیب. سحری اجتماع میں انشاءاللہ عزوجل ہم سوئیں گے بھی جاگیں گے بھی, تو اس مناسبت سے اور کاش جنت البقیع ملے کے 15 حروف کی نسبت سے سونے جاگنے کے 15 مدنی پھول. نمبر 1, سونے سے پہلے بستر کو اچھی طرح جھاڑ لیجئے تاکہ کوئی موسی کیڑا وغیرہ ہو تو نکل جائے, اور سیری استماع والے دو چادریں استعمال کریں, ایک نیچے اور ایک اوپر. سونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیجئے, اللہم بسمک اموت واحیا, اے اللہ عز و جل میں تیرے نام کے ساتھ ہی مرتا اور جیتا ہوں, یعنی سوتا اور جاگتا ہوں. آپ بھی پڑھ لیجئے, اللہم بسمک اموت واحیا. نمبر 3, عصر کے بعد نہ سوئیں, عقل زائل ہونے کا خوف ہے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جو شخص عصر کے بعد سوئے اور اس کی عقل جاتی رہے تو وہ اپنے ہی کو ملامت کرے. نمبر 4, دوپہر کو قیلولہ یعنی کچھ دیر لیٹنا مستحب ہے. صدر شریعہ بدر طریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ اللہ القوی فرماتے ہیں, غالباً یہ ان لوگوں کے لیے ہوگا جو شب بیداری کرتے ہیں, رات میں نمازیں پڑھتے, ذکر الہی عرض بدل کرتے ہیں, یا کتب بینی یا مطالعہ میں مشغول رہتے ہیں کہ شب بیداری میں جو تکان ہو قیلولے سے دفعہ ہو جائے. دن کے ابتدائی حصے میں سونا یا مغرب و عشاء کے درمیان میں سونا مکروہ ہے. نمبر 6, سونے میں مستحب یہ ہے کہ باطہارت سوئے اور کچھ دیر سیدھی کروٹ, پھر سیدھے ہاتھ کو رخسار یعنی گال کے نیچے رکھ کر قبلہ روح سوئے, پھر اس کے بعد بائیں کروٹ پر. نمبر 8, سوتے وقت قبر میں سونے کو یاد کرے کہ وہاں تنہا سونا ہوگا, سوائے اپنے اعمال کے کوئی ساتھ نہ ہوگا. نمبر 9, سوتے وقت یاد خدا عز و جل میں مشغول ہو, تحلیل و تسبیح و تحمید پڑھے یعنی لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ, الحمدللہ کا ورد کرتا رہے, یہاں تک کہ سو جائے, کہ جس حال پر انسان ہوتا ہے اس پر اٹھتا ہے اور جس حال پر مرتا ہے قیامت کے دن اسی پر اٹھے گا. نمبر 10, جاگنے کے بعد یہ دعا پڑھیے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. ترجمہ, تمام تعریف اللہ عز و جل کے لیے جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. اب بھی پڑھ لیجئے, الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا وإلیہ النشور. نمبر 11, اسی وقت اس کا پکا ارادہ کرے کہ پرہیزگاری اور تقویٰ کرے گا, کسی کو ستائے گا نہیں. نمبر 12, جب لڑکے اور لڑکی کی عمر 10 سال کی ہو جائے تو ان کو الگ الگ سنانا چاہیے, بلکہ اس عمر کا لڑکا اتنے بڑے یعنی اپنے ہم عمر لڑکوں یا اپنے سے بڑے مردوں کے ساتھ بھی نہ سوئے. نمبر 13, میاں بیوی جب ایک چارپائی پر سوئیں تو 10 برس کے بچے کو اپنے ساتھ نہ سلائیں. لڑکا جب حد شہوت کو پہنچ جائے تو وہ مرد کے حکم میں ہے. نمبر 14, نیند سے بیدار ہو کر مسواک کیجئے. نمبر 15, رات میں نیند سے بیدار ہو کر تہجد ادا کیجئے تو بڑی سعادت ہے. سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے. طرح طرح کی ادار و سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعات دو کتب, بحار شریعت حصہ 16 312 صفحات, نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب حدیجتن حاصل کیجئے. نیز یہ رسالہ 101 مدنی پھول بھی دعوت اسلامی کے شائطی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے. نیز دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی سرچ کیا جا سکتا ہے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر بھی ہے. سنتیں سیکھنے قافلے میں چلو, لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو, ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو, پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو. صلو علی الحبیب. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ استغفر اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آگے کا جدول سماعت فرمائے. اب انشاءاللہ عزوجل فوراً صلاۃ توبہ پڑھی جائے گی, اس کے بعد سورہ ملک شریف اور فکر مدینہ کے بعد وقفہ استراحت ہوگا. وقت مناسب پر انشاءاللہ عزوجل جگایا جائے گا. انشاءاللہ عزوجل 3 بجے نماز تہجد ہوگی. نماز تہجد کے بعد مناجات کا بھی سلسلہ ہوگا. مناجات کے بعد انشاءاللہ عزوجل صحبی کی ترکیب ہوگی. صحبی بھی ہوگی اور غالباً یہاں کے ذمہ داران نے ترکیب بنائی ہوگی, جو روزہ نہیں رکھیں گے ان کے لیے کھانے کی اجازت بھی ہوگی. انشاءاللہ عزوجل سحری کی بھی ترکیب ہوگی, اور اس میں وہ اسلامی بھائی جو روزہ نہیں رکھ رہے وہ بھی شامل ہو سکتے ہیں کہ نیاز کی ترکیب ہوگی. پھر انشاءاللہ عزوجل صدائے مدینہ بھی لگائی جائے گی, اور صدائے مدینہ کے بعد انشاءاللہ عزوجل نماز فجر با جماعت ہوگی. نماز فجر کے بعد انشاءاللہ عزوجل مدنی حلقہ ہوگا, جس میں قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت, ترجمہ و تفسیر اور فیضان سنت سے 4 صفحات کی ترکیب شجرہ شریف بھی پڑھا جائے گا. پھر انشاءاللہ عزوجل اشراق و چاش کی ترکیب ہوگی, اور اشراق و چاش کے بعد صلاۃ و سلام بھی ہوگا, اور صلاۃ و سلام پر ہمارا یہ اجتماع سحری اختتام پذیر ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ و توبہ کے لیے تمام اسلامی بھائی صف درست فرما لے. جماعت ہو تو پی سایا الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا تہجد کا وقت ہو چکا ہے، جلدی جلدی اٹھیے اور نماز تہجد کی تیاری کیجیے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا بابو میں چھا یا الہی۔

عطایا الٰہی سایہ الہی میں پانچوں نمازیں پڑھوں با جماعت ہو توفیق ایسی عطا یا رحمتِ لا خو سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام واسطے اعظم امام تکا ولو کا واسطے اعظم امام تکا ولو کا جلائے شان قدرت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت کاش محشر میں جب کی آمد ہوئے بھیجے صبر کی شوقت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہارا رضا مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت لاکھوں سلام فیض سے جل کے لاکھوں نمازی بنے میرے شیخ طریقت پہ لاکھوں سلام جس نے حیائے سنت کا جذبہ دیا جس نے نیکی کی دعوت کا جذبہ دیا میرے شیخ طریقت لاکھوں سلام مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام صلاۃ وسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. قال الله تعالى في شأن حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. مالكم الله ہمارا یہ آنا قبول فرما. جو اسلامی بھائیوں نے جس انداز سے اس میں کوششیں کی حصہ ملایا سب کو کی کوششوں کو قبول فرما, ہماری ان ساری ٹوٹی پوٹی عبادات کو قبول فرما, اس مسجد کو برکت وسعت عطا فرما, مسجد کے امام صاحب مؤذن صاحب کمیٹی جملہ جتنے بھی اسلامی بھائیوں نے تعاون فرمایا سب کے تعاون کو قبول فرما, اس علاقے میں اس تحصیل اس ڈویژن میں اس ذیلی حلقے میں خوب خوب دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی دھوم پڑ جائے. اے مالک مولا جن جن اسلامی بھائیوں نے جو جو نیتیں کی سب کو ثابت قدمی عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ. عمل کا جذبہ عطا یا الہی, عمل کا جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو رہوں با حضور میں سدا یا